पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण श्री सच्चिदानंद परमात्मा को संत महापुरुषों को याद करके आपकी सेवा में कुछ बातें कही जाती है। ये बात ऐसी शुभम और बढ़िया श्रेष्ठ है, उसको काम में लाने से लाभ जरूर होता है। साधना में ये शरणागति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, अंत में सर्व गुह्यतम भूय शुरु में परमम बस, सब बातों से अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात मैं कहता हूं, आप सुने। तो सर्व गुह्यतम कहा गीता में, गुह्य गुह्यतम गुह्यतर ऐसे शब्द रहस्यम ऐसे शब्द आए हैं, परंतु सर्व गुह्यतम शब्द एक बार ही आ रहा है। अत्यंत गोपनीय सबसे रहस्य की बढ़िया बात शरणागति की बताई है। जीव का स्वभाव है किसी न किसी का ये सहारा लेता है। सहारा लेने का एक स्वभाव है जीव मात्र का। हमने देखा है लता होती है, उसको सूझता नहीं है, वो ऐसे उसके तंतु होते हैं, तो वृक्ष होता है, दीवार होती है, कुछ लकड़ी होती है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है, सहारा ढूंढती है। पशु पक्षी भी सहारा, ऐसा हमने देखा है। जंगल के हिरण जो बहुत डरते हैं, ऋषिकेश की बात है, डरता हुआ हिरण आया, कुत्ते पीछे भागे, तो हम सत्संग में बैठे थे, उस आ गया हूं। हिरण नजीक नहीं आता है, भागता हुआ कुत्तों से भागता हुआ हम लोग पास आ गया। मन कहां हमारी रक्षा होगी, ऐसा विचार जीव के भीतर रहता है, सहारा लेता है। ये क्यों है ऐसा कि परमात्मा का अंश होने से ये परमात्मा को चाहता है, मुझे पता नहीं है, ख्याल नहीं है। धन का सहारा लेता है, बेटे पोतों का सहारा लेता है, मित्रों का सहारा लेता है, बल बुद्धि का सहारा लेता है, इससे मैं काम कर लूंगा, मेरे ठीक हो जाएगा, तो ये ढूंढता फिरता है। तो सबकी पूर्ति के लिए भगवान ने कहा कि सहारा एक भगवान का रूप, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण हो जाओ, अनन्य भाव से मेरे शरण हो जाओ। सबसे गुह्यतम बात ये कही, क्यों ये बात कहने में भले आदमी को संकोच होता, तू मेरा शिष्य बन जा, मेरे शरण आ जा, ये शर्म आती है। इस वास्ते ये दो श्लोक 65 और 66 कहे, गुह्यतम पहले कहा और इदंते ना तपस्काया ना भक्ताय कदर्थना, ये औरों को मत कहना, ये पीछे कहा। तो दोनों तरफ जैसे डिबिया हो उसे वस्तु रख दे, और उसके फिर डिबिया लगा दे तो कुपत रहती है। तो सर्व को ये तमाम ये डिबिया है। और मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु माँ में वेश सत्यंते प्रजाने पियो सिने सर्वधर्मान परित्यज्य माँ में कम शरणम रज अहं त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये भित्र लग दिया इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न शुश्रूष विवाचं न समांगुष्मीति। ये इनको मत कहना। तो सर्व को ये तो हम पहले ये नीचे का भाग है, भीतर ये श्लोक रखे ऊपर डिबिया लगा दी। ये अत्यंत गोपनीय बात है। गीता भर का सार है तू मेरी शरण आ जा, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। तो भाई बहनों से आदर सहित मैं कहता हूं कि प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। भगवान के समान आश्रय देने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चालू बात है। ऐसा पहले कोई हुआ भी नहीं और वर्तमान में है नहीं, और ऐसा बढ़िया दूसरा कोई हो सकता ही है ही नहीं, हो नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो प्रभु के चरणों का सहारा ले लो, अर्थात अपने को मान लो मैं भगवान का हूँ, उनके शरण हूँ। और ये बात सच्ची है, सब मम प्रिय सब मम उपजय, मात्र जितने जीव है भगवान के पैदा किए हुए हैं और भगवान की खुद के हैं, ये सब भगवान को प्यारे हैं। जीव भूला हुआ है, ये सांसारिक पदार्थों में भूला हुआ जा रहा है, उस भूल को मिटाने के लिए कहते तुम मेरी शरण आ जाओ। तो सज्जनों सर्व को ये तुम संपूर्ण अत्यंत गोपनीय बढ़िया बात भगवान ने कही है अंत में। तो आप हम सब अपने प्रभु के चरणों के शरण हो जाएं। जैसे लड़की का ब्याह होता है तो वो सदा ही उसे घर ही जा बैठ जाती है, ऐसे आप अपने मन से भगवान के चरणों में ही जाकर बैठ जाए। लड़की का तो देखने में नया संबंध है, परंतु भगवान का हमारे स्वयं साथ संबंध नित्य संबंध है। इसको नित्य योग कहते हैं। भगवान से हम कभी दूर हुए नहीं, थे नहीं, दूर थे नहीं, दूर है नहीं, दूर होंगे नहीं कभी। केवल भूल है जो संसारी पदार्थों का सहारा लेता है, धन का सहारा लेता है, विद्या का सहारा लेता है, योग्यता का सहारा लेता है, जनता का सहारा लेता है, कोई पद का आश्रय लेता है, तरह लेता है और काम चलता है नहीं। सिद्धांत है एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। एक परमात्मा के चरणों का सहारा ले ले तो सर्व काम सिद्ध हो जाते हैं, और नहीं तो क्यों का सहारा लेते अंत में कुछ सिद्ध नहीं होता, कोई सहारा देने वाला है नहीं। सब बेचारे परतंत्र है, पराधीन है, वो क्या हमारी रक्षा करेंगे। त्याग और बैराग साधन का भी सहारा लिया जाए तो ये कच्चा है। मेरे त्यागी हूँ मैं, विरक्त हूँ मैं, विद्वान हूँ मैं, समझदार हूँ, इसका सहारा है। संसार का सहारा झूठा है, वो निभेगा नहीं, कच्चा है, असत का सहारा है। सत परमात्मा है, उसके चरणों का सहारा ले, उसके चरणों में रहे। आप मान लें मन से भगवान ने सबको सहारा दे रखा है, इस तरफ ख्याल नहीं है। जैसे छोटा बालक है, माँ पालन करती है, वो समझता नहीं, माँ को माँ नहीं समझता, पता ही नहीं क्या है। ऐसी दशा जीवों की हो रही है। भगवान की कृपा से सब काम ठीक हो रहा है और भगवान ने सबको शरण ले रखा है। आपको क्या पता है इसका। तो आप ध्यान में जितने भाई बहन बैठे हैं वे सोचे इस बात को, क्या आपने अपनी जानकारी से अपने माँ बाप के धर्म लिया है क्या? कोई कह सकता है कि मैंने तो अपनी खुशी से अपनी मर्जी से इन माँ बाप के जन्म लिया है? कोई नहीं कह सकता। भगवान ने जन्म दिया है, अपनी मर्जी से हमने अपनी माँ के जन्म लिया है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो जो हमारे को बिना पूछे बिना सलाह लिए भगवान ने जन्म दिया है तो भगवान अपना समझते हैं ना। जैसे माँ अपने बच्चे को स्नान कराती है तो क्या सलाह लेती है? कपड़ा पहनाती है तो क्या सलाह लेती है? तो समझे क्या मूर्ख की सलाह ले, समझता तो है नहीं है। इस बार तो अपनी तरफ से ही सब करती है, और इसी ऐसी मूर्खता है वो कृपा करके स्नान कराती है, नहीं रोता है कि स्नान क्यों करा? अरे तेरा मल धो करके स्वच्छ निर्मल कर रही है, क्यों कर रही है? हृदय लगाएगी, प्यार करेगी, स्नेह करेगी, इस वास्ते कर रही है, वो समझता नहीं, रोता है। कपड़ा उतारे तो रोता है, नया पहना हुआ तो रोता है, ये समझता नहीं। अरे माँ तेरा ठीक करती है, उस माँ की गोदी में रोता है। उसको पूछा जा रहा है मूर्ख, माँ की गोदी में रोता है, हंसेगा किस जगह? कोई और जगह है प्रसन्नता की माँ के समान? परंतु वहां भी रोता है, तो जानता नहीं। इस तरह शरीर धारण करने में भी दुख होता है, शरीर छोड़ने में भी दुख होता है, हरेक में दुख होता है, रोता है। होश नहीं है, ऐसा नहीं भगवान के शरणों में तो भगवान का हूं। जो सज्जन भगवान के चरणों का सहारा लेता है वो रोता नहीं, उसको दुख होता नहीं, उसको संताप नहीं होता। जय बिन राखे राम, ताय बिन रहिए, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहिए, जय बिन राखे राम, ताय बिन रहिए। अगर ये मंत्र आप ले ले आज से, ये खास चीज ले ले कि भगवान की मर्जी में आओ, आज्ञा पालन करो भगवान की, वो संतों से मिलती है, शास्त्रों से मिलती है, और विचार करने से अपने आप पैदा होती है, और भगवान के स्वभाव को जानने से भी भगवान की आज्ञा का पता लगता है। क्योंकि बिना कारण हित करने वाले भगवान है, हेतु रहित जगत वो पुकारी, तो दूसरों का हित करना, दूसरे का सहारा देना भगवान की आज्ञा है, भगवान का स्वभाव है। इस तरह हम सबकी सेवा करें, सबका हित करें, सबको सुख पहुंचावे, इस तरह से हम करें, ये भगवान की आज्ञा है। तो भगवान के चरणों का सहारा ले ले अनन्य भाव से, सब काम ठीक होगा। ले ले क्या कि हम भगवान के हैं। ध्यान दें मेरी बात की तरफ। मनुष्य अपने को अनाथ मानता है कि मेरा कोई मालिक नहीं, भगवान के रहते हुए अपने को अनाथ क्यों माना? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान ने खुद ने इसको शरण लिए रखा है भगवान ने। ये जो शरण जाना शरण लेना दो बात है, मेरी बात ध्यान देकर इस समय। हम किसी सेठ के नौकर हो जाए तो भी सहारा मिलता है, किसी के पुत्र बन जाए तो सहारा मिलता है। तो दोनों में सहारा लेने वाला लेता है और देने वाला देता है, तो इन दोनों में मुख्यतः शरणागत को रक्षा रक्षा करके शरण लेना है, उसकी मुख्यता है। शरण जाने वाले की गुणता है। जैसे कोई आदमी कहे कि मैं अमुक शेठ का पुत्र हूं, तो पूछे कि तुम कहते हो, शेठ कहता है, शेठ क्या कहेगा, हम कहते हैं, तो कोई नहीं मानेगा। तो शेठ कहेगा हमारा तो मान लेंगे, पुत्र तो दूर रहा बाजार में सेठ कह दे कि हमारा आदमी है, हमारा कुमासा है, हमारा मुनीम है, कोई काम पड़े तो ये हमारा है, तो हजारों लाखों रुपया उसको मिल जाएगा बाजार में से। अगर सेठ कह देगा हमारा है तो ये मुख्य बात है, और वो कह दे मैं आपका हूं। ऐसे भगवान के शरण हुए तो हम हुए न हुए, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे हैं, सब मम और प्यारे हैं। तो हम सब भगवान के प्यारे हैं, कैसे ही है? अपना लड़का सबको प्यारा लगता है, कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो भगवान तो अपना मानते हैं। केवल आप अपने मुझे हाँ महाराज हम आपके हाँ मैं हाँ मिला दे इतना ही काम। भगवान कहते मेरे हाँ महाराज आपके हम तो निहाल हो जाओगे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। बिगड़ी जन्म अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी अभी आज भी 24 घंटा होते हैं, अभी इसी क्षण हो ये राम को नाम जो भगवान के हो जाओ, हम भगवान के हैं, और हो जाए के है भगवान के, और भगवान की दृष्टि से सब मम प्रिय सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। केवल आप दुनिया को अपनी अपने को दुनिया का मानते हैं, जो दुनिया के आप रहोगे नहीं, दुनिया आपको साथ देगी नहीं, शरीर आपके साथ रह नहीं, आप शरीर के साथ रह सकते नहीं, आप घर वालों के साथ घर वाले आपके साथ रह सकते नहीं, रहेंगे नहीं, पक्की बात है। परमात्मा सदा आपके साथ थे, अब भी है, सदा साथ रहेंगे, ये साथ छोड़ेंगे नहीं। आप नरकों में जाएंगे तो भी भगवान तो साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो साथ रहेंगे, मृत्यु लोग में तो किसी जोनी में किसी में जाए तो भगवान संग नहीं छोड़ते। उषा उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, वैसा कोई सहारा देने वाला है नहीं, ऐसा एक अनन्य भगवान का सहारा है। आप हृदय से मान लेंगे हम भगवान के हैं, भगवान तो पहले से मानते ही है, केवल आप हां बखरे हां भीतर से हो ये राम को बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज आज अभी अभी अभी हो ये राम को नाम भगवान ही होकर भगवान के नाम का जप करे, जैसे बालक माँ का होकर माँ माँ पुकारता है। ध्यान दें आप लोग, बच्चा रो रहा है माँ माँ कर रहा है, और हमारे बहनें जितनी बैठी है जिनके बालक है वे बालक उसको माँ कहते हैं, तो सैकड़ों हजारों माताएं बैठी है और सबका नाम माँ है, अपने बालक उसको माँ कहते हैं, और वो माँ माँ माँ पुकारता है, तो क्या सब भागती है? माँ नाम तो है, कब भागती है? कि जो बालक जिसको माँ कहता है उस माँ को भागना पड़ता है, चाहे उसने जन्म दिया हो और चाहे पालन ही किया हो, परंतु वो उसको माँ कहता है। दूसरा कहे कि मैं माँ हूँ ना, अरे मेरे बालक मेरे को माँ कहते हैं, मेरा नाम माँ है, वो कहते ना, जिसको वो माँ कहता है उस पर असर पड़ता है, और उसी गोद आने पर राजी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे सज्जना खूब ध्यान देंगे इस बात की तरफ, जब तक परमात्मा के चरणों का सहारा नहीं मिलता तब तक आप कहीं भी संतुष्ट हो नहीं सकते, संतोषी रह नहीं सकते, उसके साथ संबंध तोड़े बिना आपको चैन नहीं पड़ेगी, और भगवान के चरणों का सहारा लेते ही मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, असली जगह आ गए, मानो हमारी माँ मिल गई, हमारी खुद की माँ मिल गई। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम भगवान के हैं, ये खास बात है। आज यहाँ का सत्संग अंतिम सत्संग है तो सार बात बताता हूँ। सार बात, अपने हृदय से भगवान को अपना माने। भगवान दिखे न दिखे, माने न माने, परवाह नहीं। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे, इस बात से उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है, उनके सलाह लेने की जरूरत नहीं। हे नाथम तू है, कैसे अच्छे हैं तो मंद है, बुरे हैं भले हैं, कैसे ही ऐसे आपके मारवाड़ी कहो तो गैलो गुंगो बावड़ो तो इच्छा कर रावड़ो। मैं तो आपका हूँ, कर रही हूँ, पागल है, अच्छा हूँ, मंदा हूँ, आपका हूँ, है हूँ जैसा जैसा आपका ही। बालक कैसा है, अच्छा है, सुंदर है, असुंदर है, स्नान किया हुआ है कि मैले में कादे में भरा हुआ है, कैसा ही है, माँ कह सकता है, माँ कह सकता है। माँ कहने लिए नहीं भी, स्नान करके आवे तो माँ ऐसा बोल सकता है, कादे में भरा हुआ माँ कैसे कहता है। हम पाप है, कितने पाप में भरे हुए हैं, भगवान को अपना कह सकते। ऐसा नहीं कि शुद्ध होकर के शरण होंगे तब भगवान लेंगे, ऐसा नहीं। भगवान हमारे माँ भगवान सर्व पापे भी मोक्ष इच्छा, सब मलिनताओं से मैं शुद्ध कर लूंगा, सर्व पापे भी मोक्ष इच्छा। गीता में अर्जुन तो कहता है पाप मेवा श्रेयस्मान हत्वेतान आदताइन, इनको मारने से पाप लगेगा, युद्ध करने से पाप लगेगा। भगवान कहते हैं अच्छे तुम एवं धर्मम संग्राम न करी से तथा पाओ, तुम जो युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन तो कहेगा युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा, अब पाप छूटेगा से। तो भगवान कहते मेरे शरण हो जा, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, अहं तो सर्व पापे भी मोक्ष मानो, तू चिंता क्यों करता, तो मेरे शरण हो जा, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। तो अपने मुक्त करने वाले भगवान है, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है और परम दयालु है। तीन बात याद करो, परम दयालु है इस वास्ते दया भरे हुए है, और दयालु होते हुए सर्व समर्थ है, और समर्थ हुए सब जानते हैं, हमारे दुख को जानते हैं। जानते और दयालु नहीं हो तो क्या करें, अरे दयालु हो जानते हो सामर्थ्य नहीं हो तो क्या करे। एक पहले पुरानी बात है, एक सज्जन ने कहा मेरे बड़ी लड़कियां होगी क्या करूं, पैसा है नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो, मेरा अगर हृदय नरम हो तो तुम एक चिंता करती, मैं और साथ चिंता करूं, तुम रोते हो हम रो देंगे और क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम रोते हो हम दो रोएंगे, कुछ कर सकते ना, मेरे पास पैसा ना आपके पास, अब क्या करें। तो समर्थ नहीं हो वो क्या करेगा बेचारा, वही रोएगा, ऐसे भी कम होते हैं आदमी पर रोएगा। भगवान सर्व समर्थ है, समर्थ हो पर दया ना हो तो हमारे क्या काम आई, बड़ा क्रूर हो समर्थ तो है पर सुनते ही नहीं, आई परवाह ही नहीं करती, और समर्थ करते हैं पर जानते ही नहीं। तो तीन बात याद रखो, भगवान सबसे ज्यादा हमारे को जानते हैं, जैसा हम अपने आप को नहीं जानते इतने जानकार है, और हम दुख है उस दुख को भी जानते हैं, और दूर करने में भी समर्थ हैं, असमर्थता नहीं है वहां, उससे समर्थ कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसे समर्थ है और परम दयालु है और सर्वज्ञ है। ऐसे रहते हुए हम अपने को अनाथ क्यों माने, हम भगवान के है। आज ये कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, सच्चे हृदय से भगवान के तो है ही, जैसे बालक कह दे कि माँ माँ माँ माँ माँ मैं तेरा बेटा हूँ, माँ हंसती है तो मेरा तो है ही, नई बात क्या हुई, वो तो है ही मेरा। इस तरह से भगवान कहते हाँ भाई तू मेरा है, कैसी बढ़िया बात है। तो ये भगवान की शरणागति खास चीज है, गीता की खास चीज। गीता का उपदेश कब हुआ, सैया सनातन विकर्धर भोजनादि शैक्यात्मयस साथ में खुलते थे, फिरते थे, स्नान करते थे, बैठते थे, सोते थे, जगते थे, अर्जुन और भगवान साथ ही रहते थे। कभी भगवान ने उपदेश नहीं दिया, कभी अर्जुन ने पूछा भी नहीं, साथ में रहते थे। अब युद्ध के समय समय ज्यादा था, क्या एकांत थी, कोई खास उपदेश का अवसर था, कोई बात बढ़िया कही जाती एकांत में कही जाती, प्रवृत्ति शस्त्र संपादे, शस्त्र चलने की तैयारी है, और उस समय में भगवान उपदेश देते हैं, जिसकी टीका करते करते पंडित लोग हार गए। इतनी गहरी बात कहने का समय था, कोई एकांत तो था, क्या बात थी, बात क्या थी, साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके स्वरूप शिक्षा दीजिए। यह शरण हुआ नहीं, भगवान ने कहा गई, जब शरण हुआ तो समय हो चाहे न हो, चाहे शांति हो चाहे अशांति का समय, युद्ध का भगवान बहुत ठीक है, कहते शादी मान तो हम पर मैं शरण हूँ, फिर क्या कहते हैं शरण हो जा, वो शरण होकर आगे कहते नहीं हो श्री गोविंद प्रभु, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान हंसे, पर शब्द मात्र से शरण होने पर भगवान ने ना नहीं कहा। कहते कहते गए अठारह अध्याय का अंत में, मेरी बात नहीं सुनागा तेरा नाश हो जाएगा, न श्रोषसी विनक्षसी अचेतो अहंकारा न श्रोषसी विनक्षसी, मेरी बात नहीं सुना नष्ट हो जाएगा। अर्जुन बोले नहीं, बोलेंगे ये तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अहंकारा कहते हैं नहीं से युद्ध नहीं करूंगा, नहीं से इति मन्य से, नहीं से इति मन्य से, ऐसा मानना है ये तेरे को सुना है कि युद्ध नहीं करूंगा, प्रकृति स्वाग नहीं हो रही, तेरी छात्र प्रकृति तेरे को युद्ध कराएगी, और युद्ध करेगा और उसे तेरे को पाप लगेगा, अरे मैं कहता हूँ युद्ध करेगा तो उद्धार हो जाएगा। काम वही है, आप व्यापार करते हो, भगवान की आज्ञा है, किसी गोष वाणिज्य हम करते हैं, उद्धार हो जाएगा, अरे अपनी मर्जी करो, किसी है किसी जिम्मेवारी, किसी के खेत में काम करते हो तो शाम को पैसे मिलते हैं, वही पहाड़ों में जाकर खूब मेहनत करो, दिन भर कुछ पसीना आ जाए, शाम को किसको कहोगे कि मैंने इतना काम किया और करो, रात भर करते रहो, क्या कोई ऐसा नहीं किसी का, अरे किसी कहने से किसी खेत में काम करो तू, तो भगवान कहते युद्ध करो तुम करोगे, युद्ध करना पड़ेगा, करी शेषी अवश्य पितक परवश होकर करना पड़ेगा, अन्ना से विदिक्षित नाश हो जाएगा, अरे मेरे से कहने से करेगा उद्धार हो जाएगा, तो आप काम करो, हे नाथ आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा पालन करता हूँ, काम करने में आप भगवान की आज्ञा पालन, मैं आपके कहने से करता हूँ, शास्त्र की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है, धर्म की ऐसी आज्ञा है, नियम है, उसके अनुसार मैं करता हूँ, इधर उधर नहीं, तो भगवान पर असर पड़ेगा इसका, और भगवान का ऐसा ही असर है, स्वतः ही शरण ले रखा है, और मामूर का सारा ले ले तब होता है काम, तो भगवान की शरण हो जाना ये सर्व कुछ तुम बात कही है, और बड़ी रहस्य की, बड़ी बढ़िया हमारे लिए बड़ी आनंद की बात कही है, तो हम भगवान के हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ ही, जहाँ रहते हैं वहाँ ही भगवान के हो जाओ, और भगवान के होने पर भगवान के ही रहते रहो, जैसे कन्यादान कर देने पर माँ बाप ने कन्यादान कर दिया तो कन्यादान कर दिया तो पति को दे दिया, हाथ में तुम्हें दिया, तो वो पति की हो जाती है, होने पर के पति की ही रहती है, ऐसे नहीं होने समय तो हो गया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसे भगवान के होकर करो, पर होकर के भगवान के ही रहो, हरदम हरदम के हम तो भगवान के हैं, रात में दिन में सुबह शाम हरदम भगवान की होकर के ही रहो, भगवान के हो जाओ और मन से कहते हम तो भगवान के हैं, भगवान के हो जाओ और भगवान होकर भगवान के ही रहो, हर समय कोई काम करो भूलो नहीं, हम भगवान के हैं, अरे भगवान ही होकर करोगे तो आपको काम में बड़ी सहायता मिलेगी, बड़ा आश्रय मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, रास्ता मिलेगा, और भगवान चेताएंगे, भगवान के चरणों के शरण होने पर चेताते हैं, नहीं होने पर भी चेताते हैं, भगवान आप नित्य कर्म करते हो और थोड़ी नींद आने लग जाए तो कुमार बोला फड़ा कैसे बोलते सब, वो क्या हुआ नींद खुल जाती। भगवान देख रहे नींद कैसे ले ले रहा है, ऐसे भगवान करते हैं, रात का नींद है नींद में से उठा देते, अचानक उठा देते, अचानक नींद खुल जाती, अचानक आवाज आती है भगवान की। सृष्टि में चलते हो, चलते चलते शंका हुई घर में कोई बात कर रहे हैं, उससे ऊपर आप सुनते हैं तो आप बात का समाधान होता है। ऐसे अचानक रक्षा करते, कोई शंका हो पुस्तक लेकर तक पढ़ो, उसी पृष्ठ में आपके प्रश्न का उत्तर पड़ा, ऐसे भगवान आदेश देते हैं। शरण होने का विशेष देते हैं, शरण होने से विशेष वो समझता है, नहीं तो समझता नहीं, विमुख रहता है वो समझता नहीं। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही केवल सन्मुख हे नाथ मैं आपका हूँ, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, इतनी बड़ी बात है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, ऐसा नहीं आज शरण हुआ कल पाप नष्ट हो गए, ऐसा नहीं जब ही तब ही। ऐसा सुंदर इतना शरण इतना बढ़िया सर्वोपरि साधन है, तो हम भगवान के भगवान हमारे तो भगवान के हो जाए सर, ये खास बात। सच्चे हृदय से कह दो आप योग्य हैं कि अयोग्य हैं, शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं कि अपढ़ हैं, बालक हैं कि जवान हैं कि बूढ़े, सबल है कि निर्बल है, रोगी है कि निरोग है, धनी है कि निर्धन है, कोई परवाह नहीं, जैसे है वैसे वैसे। बालक कायदे में मेले में भरा हुआ है, वो माँ दूध रखती है, वो पकड़ के खास रखती है, तो बालक की समझ में नहीं आता, अगर हाथ छोड़ दे तो वो तो रेशमी साड़ी में जा बैठा, कायदे में भरा हुआ है, वो सोचता है ये तो मेरी माँ है, ये तो हमारा हक लगता है। अब वो तो बैठता है, माँ अगर दूर रखे तो साफ करने के लिए, तो साफ करो न करो बच्चे को पता नहीं, साफ कर तो रहेगा, साफ क्यों करती है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। ऐसे आप सज्जनों ये साधुओं के लिए बड़ी भारी काम की चीज है, अपने को अयोग्य समझकर भगवान से दूर मत समझो, अयोग्य से अयोग्य है भगवान की, कादे में भरा हुआ मैले में भरा हुआ पर है माँ का, तो हिम्मत करता है वो जब सी समझ ही रघुवीर स्वभाव, तब पथ परत उतायल पाओ। भरत महाराज की तीन गति होती है, कभी माँ की बात आती है तो पैर पीछे पड़ते हैं, अपना भाव देख तो खड़े हो जाते हैं, रघुनाथ जी का स्वर दौड़ पड़ते हैं, तो भगवान के स्वभाव की तरफ देखो एकदम हिम्मत हो जाएगी, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, हम करते हैं वो हम चाहते नहीं होता है, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम की न चाहे सोई होई, हमारे पर जो होता है भगवान के कारण से सुख आवे दुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे आदर आवे निरादर आवे प्रशंसा होवे निंदा होवे बुखार आ जाए स्वस्थ हो जाए जैसे हो जाए वो भगवान करते हैं, हमारे मौज है। तुम्हारे क्या होना चाहिए तो लोग तो कहते हैं सुख होना चाहिए दुख जाना चाहिए, मन शरणागत कहता है क्या होना चाहिए कि ठाकुर जी करे सो होना चाहिए, कितनी मौज हो जाती है। राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, तुम्हारे लिए तो भगवान ठीक करते होता है, वो ठीक ही होता है। ऋषिकेश में सत्संग में बात चलती थी तो श्री जयदयाल जी ने एक बात विचित्र कही, उन्होंने कही हमारे तो मन चाहा ही होता है, कोई आदमी ऐसा नहीं कहते, हर एक कहता हम चाहते हैं, वैसा होता नहीं, होता है हम चाहते नहीं, और है वो हमारे भाता नहीं, भाता है वो होता नहीं, होता है वो भाता नहीं, ये आफत है सब जगह, हमारा मन चाह होता नहीं, हमारा मन चाह तो होता नहीं, होता है वो भाता नहीं, अरे भाता वो रहता नहीं, ये आप सब के शेर जी ने कहा तो मेरे तो मन चाहे होता है, श्री जयदयाल जी तो पूछ लिया कि आपके कैसे होता है, दुनिया के तो मनसा नहीं होता है, आपकी मनसा कैसे होता है, क्या बात है। तो उन्होंने उत्तर दिया बड़ा सुंदर, हम पहले चाहते ही नहीं, तुम क्या चाहते हो अभी हम नहीं कहते, भगवान कर दे हम यूं चाहते थे, भगवान कर दे यूं चाहते, क्यों हमने अपनी चाह अलग रखी नहीं, चाह भगवान की चाह में मिला दी, भगवान कहे वही हमें करना है, उसी चाह में चाह मिलाना है। तो हमारा मन चाहे होता है, हमारी चाह भगवान में चाह, भगवान करे से होगा तो मन मन चाहे होगा। सेठ जी ने जो कि साधन की बात वो बताते नहीं थे, उन्होंने एक बात बताई साधन की, कि मैं जब कोई काम करता हूँ तो मन से श्री रघुनाथ जी की तरफ, विष्णु भगवान की तरफ देखता हूँ, देखता हूँ वे राजी है तो काम करता हूँ, नाराज नहीं करता। ये बड़ा भारी साधन है, भगवान के मन से देखो, मन प्रसन्न है तो ठीक करेंगे, या नहीं है तो नहीं करेंगे, बहुत बड़ा साधन है, कैसी बढ़िया चीज है। अरे करने में तो करो भगवान देकर, और होने में निश्चिंत रहो, होने में तो भगवान का किया हुआ है, निश्चिंत रहो ठीक होता है, करना होना दो ही तो चीज है, एक तो करे एक होता है, तो होता है वो तो ठीक होता ही है, करे वो ठीक करे आज्ञा के अनुसार करे, फिर मोज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। इस वास्ते भगवान की शरण होकर के काम करे, और शरण होकर के शरण हो गए ब्याह होना है तो होते हैं, पर होने के बाद शरण नहीं रहते। जैसे ब्याह होता है तो पहले गणेश जी का पूजन होता है, पर पूजन करके फिर गणेश जी को साथ में नहीं रखते, पर जिसके हो जाते हैं वो हो जाते हैं तो वो सदा रहते ही है। खराब से खराब स्त्री पति का कहना नहीं मानती, उद्दंड है, उशृंगल है, पर पूछे किसकी स्त्री, उसकी स्त्री, स्त्री उसकी बन जाएगी, वो घर पर ही नहीं रहती, खराब रास्ते पड़ गई भागती स्त्री, पर लोग किसी अमुक स्त्री है ये उसी कहलाती, ऐसे अमुक सपूत कबूत हो तो है उनके ही, परंतु उनको कलंक लगता है, उसके होकर हम काम खराब करें, भगवान की बेइज्जती होती है ना, इस वास्ते कैसे करें, हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, खराब काम जो भगवान की इच्छा नहीं वो नहीं करेंगे, तो स्वतः हमारा आचरण सुधर जाएगा, स्वाभाविक ही भगवान की होकर करेंगे। भगवान बचाते हैं, मेरे को ऐसे सज्जन मिले, भाई जी ने कहा था कि मेरे पर ऐसी बात है, बंबई की बात बताई, गाड़ी बड़ी लेन की चलने शुरू हुई, तो मैं आगे इंजन के आगे होकर और नीचे लाइन पर जा रहा था, तो एक बोरा मुसलमान जो पगड़ी बंधी उसे बोरा, तो मैं जाने लग गया, उसने पट हाथ पकड़ के क्या करते है, बोल रहा गाड़ी चल रही है अभी कट जाओगे, अरे देखा तो रोशनी छाए मांस रहा है, कैसी मूर्खता करते हो, ये भाई जी ने कहा, तो ये बचाते हैं स्त्री से। एक सज्जन ने कहा कि मैं खराब रास्ते जा रहा था, इतने मरा दूसरा आदमी आ गया, चट बच गया, तो इस तरह से भगवान बचाते, थोड़ा सहारा ले थोड़ा तो बचाते हैं भगवान, पापों से बचाते, आफत से बचाते, कृपा करते हैं वो, हम समझते नहीं, बालक की रक्षा माँ करती है, बालक समझता नहीं, माँ तो कर देती है वो समझते ही नहीं क्या किया, ख्याल करने वाला बालक समझता है, मनुष्य जो भगवान की भक्ति वही समझते हैं, जो भगवान का ये आदेश है वह ठीक है, वो करते हैं, सदा रक्षा करते ही है, स्वाभाविक ही जैसे सूरज आकर के प्रकाश करता है, करता नहीं है प्रकाश हो जाता है, ऐसे भगवान से प्रकाश मिल जाता है, करते नहीं और होता है। परम दयालु उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को ना, इस वास्ते वो परमात्मा के चरणों के शरण हो जाओ, होकर शरण में ही रहो, भगवान के होकर के रहना है, अब तो फिर देखो तो मौज ही मौज होती, आनंद आश्चर्य आवेगा आपको, ये गुण कहाँ से आ गए, ये मेरे में कहाँ से बात आ गई भगवान की कृपा से, आपके बल से नहीं है, आपकी योग्यता से नहीं है, कृपा से है। अरे कृपा से काम होता है, हमारे बल से नहीं होता है। अरे वो कृपा सर्वगुण भगवान सर्वगुण हो जाए, धारा पड़े जल की मन कलसा उल्टा रख दिया जाए तो भीतर से सूखा रह जाता है। जल की धारा पड़ रही सूखा रह जाए और सर्वोक हो ये जीव सामने कर दो भर जाता है। ऐसे भगवान के सर्वोक हे नाथ में आपका सर्वोक हो गए, अब सब आ जाएगा प्रवाह स्वभाव से आप भगवान की तरफ से आता है। तो ये शरणागति सर्वोपरि साधन बढ़िया साधन। और भगवान कहते सर्व पाप भी मोक्षिष्यामि, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो हम चिंता क्यों करें? तो शेर जी ने कहा हमारे तो मन चाहे ही होता है, क्यों जो भगवान करते वो ही हमारे होता है, हम चिंता क्यों करें? एक नौका भरी हुई मुसाफिर जा रहे थे उस पार, बीच में पानी भर गया, जोर से बाढ़ आ गया, जोर से बाढ़ आने से नौका बह गई। मल्ला कहता है मेरे हाथ में नहीं रही है, अभी मेरा डांड नहीं मानती है, नौका बह गई है, अपने अपने इष्ट याद करो जो बस जाओ। तो एक बाबा जी बैठे थे बैरागी बाबा साथ कमंडलू, वो बया तो वो कमंडलू भर भर नौका में डालने लगे। तो हरी हरी बाबा जी क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी देर में मल्ला ने कहा अब ठीक, अब हमारे हाथ में आ गई है, अब डरने की बात नहीं है, अब पार हो जाएंगे। तब पानी फेंकने लगे भीतर से, लोगों ने कहा तुम पागल हो क्या कर रहे हो, अभी नौका डूब जाती फिर उसमें पानी भरते हो और अब पानी फेंकते हो, क्या बात है पागल हो? कहते पागल नहीं साधु हुए हुए। तो साधु ईश्वर तो करते हो, ईश्वर तो क्या साधु होने से क्यों करते हो? हमने समझा कि भगवान को नौका डुबानी है, इस वजह से पानी हम भी भर दें, सहायता कर दें। क्योंकि तो दया नहीं आती, आदमी मर जाती, दया आ गया, मैं बाहर था, मैं नहीं था साथ में, क्या तो मूर्खता क्यों करी? अरे मूर्खता मतलब हमें क्या मतलब, ना जीने से मतलब ना मरने से मतलब, हमें तो भगवान की मर्जी से मतलब है, डुबना चाहते है तो अपनी सहायता करो। कहते वो कहते अब ठीक हो गया, अब नहीं डूबेगी, तो हम पानी के बाहर फेंकते, हमें अपने से क्या मतलब है, जी में मरे, भगवान की मर्जी देखी कहते डबोड़ने का तो करेंगे। तो अपने डबोड़ने की ऐसी चेष्टा नहीं करना, पर प्रसन्न रहना, भगवान ठीक है आपकी ऐसी मर्जी होते सह करेंगे, बहुत उसकी मर्जी में इसका नाम शरणागति है। भगवान की मर्जी मिला दी, जो हुए उसमें प्रसन्न। तुम क्या चाहते हो? हम चाहते ही नहीं, भगवान चाहते, हम क्यों चाहे, हम क्यों चाहे? मुफ्त में चाह ना करे फिर पूरी नहीं हो, दुख पावे पूरी हो तो अभिमान आ जाए, हम क्यों चाहे? आप भगवान चाहे शुरू करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मूर्खता रखें, शास्त्र की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, समाज की व्यवस्था है, उसके अनुसार ठीक काम करें हम, भगवान की आज्ञा समझ करके करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे। नफा हो जाए बड़ी भगवान की मर्जी, नुकसान हो भगवान की मर्जी। कुपथ्य हम करे नहीं, बीमार आ जाए तो ठीक, कुपथ्य करे नहीं, करे काम ठीक और करते हुए हो जाए उसे प्रसन्न, करने में सावधान सदा ठीक तरह करे, पर करते हुए बेठी हो जाए उसमें हम चिंता क्यों करे? राम की न चाहे सोई हुई। ऐसे सज्जनों भगवान के शरण हो जाना सर्वोपरि साधन है, सबसे बढ़िया साधन है, ऐसे भगवान की हो जाए। और क्या करे तो लड़कियों से कहना है कि आप भगवान को याद करो, सुबह शाम देखो बच्चियां हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, बड़ी भी है, तो लड़कियां क्या करें? माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार माता सीता माता सीता कर दो। और एक माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती सात बार ही कर दो। और मन में समझो कि सीता माता कुंती माता की तरह हम पति प्रता श्रेष्ठ बने भी, उनको सब सुबह सब याद कर लिया करो। अनुसुईया जी ने सीता जी को कहा है कि सीता तुम तो भगवान के प्राण प्रिय हो, मैंने जो कथा कही है संसार हित का, और तुम्हारा नाम ले जाओ पतिव्रता हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, सज्जनों को शायद राम जी का नाम लो, राम जी राम जी राम जी राम जी नियम से, तो राम जी के समान बन जाओगे। भगवान अपने समान बनाने में राजी है। दुनिया का धनी आदमी दूसरे को धनी बनाने में राजी नहीं है, और भगवान अपने धनी नहीं अपने मुकुटमणि बनाने में राजी है। ऐसा है कोई भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। हर एक आदमी दास बनाता है, चेला बनाता है, मेरा चेला बन जाओ। भगवान कहे तुम मालिक बन जाओ, मैं चेला बन जाऊ। ऐसा है कोई राजा से राजा भी अपनी गद्दी दूर कर दे, ऊपर बैठा दे, ऐसा है। ऐसे भगवान है, उस भगवान के हो जाओ सज्जनो। ये चेला बनाना करना, ये तो खाऊं खाऊं खाऊं करने वाले हैं। चेला बन जाओ, मेरे भेंट हो जाए, मेरी पूजा हो जाए, मेरे रुपया पैसा आ जाए, तो वे रुपयों के लिए तरसते हैं। वो आपका पोता चेला है, आप मालिक हो और आपके रुपयों के भी दास। तो आपके रुपया हुआ, रुपयों के भी हुए, तो आपके पोता चेला हुआ, वो गुरु हो गया। आपसे रुपया चाहता, भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते। भगवान कह रहे बेस्टर्ड हो जाओ, सब पापों से मुक्त करूंगा, पापों से मुक्त करूंगा। किसी बढ़िया बात है, कोई फीस नहीं, कोई भेड़ नहीं, कोई पूजा नहीं, माँ में कब शरण पर। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ सज्जनो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो बच्चियों को माता सीता माता सीता, माता कुंती माता सुबह शाम कह दो, बहनों माताओं को कह देना चाहिए माता सीता आपको। सज्जन कहते मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, मानो कहते हो, मौज हो जाएगी, अपने प्रतिमा ही दूर हो जाएगी, फिर मस्त हो जाओगे। पहली बात वो मन में आती है ना, वो भगवान की बात आती है। आप ध्यान दो, कोई काम पड़े पहले बात है भगवान की बात आती है, तो भगवान की बात उस समय वैसे काम करने लग जाओ, तो भगवान की होकर काम करो। कहीं भी आपको जाना हो तो भगवान का नारायण नारायण नारायण। एक बात याद आ गई, चूरू ऋषिकल का उत्सव था, वहां से हम दूसरे ऋषि बोलो कहाँ गए, लक्ष्मण जट जा रहे थे। तो लारी भरी हुई थी, भाई जी बैठे, हम भी साथ में बैठे थे। लक्ष्मणगढ़ में ब्रह्मचर्याश्रम का उत्सव वहां जा रहे थे, तो लारी भरी थी। वो लारी चली तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार दफे कहा। फिर पूछे भाई जी ने कहा, हनुमान प्रसाद जी पोदार उनको भाई जी कहते, वे बोले कि मैं क्यों कहा पता, पता है कि भाई हमें क्या पता। तो कहते हैं मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी ने कहा हनुमान हमारा तेरे को एक बात बताओ मारा कि बहुत बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात है, बताओ कि मेरी माँ की बताई हुई है, ऐसी बढ़िया बात मेरी माँ ने बताई, ऐसी बढ़िया बात। अब बोलो कि बहुत ही बढ़िया है, कि बाबा बताओ। अरे सबसे बढ़िया बात है, कहते कई मिनट लगा दी इसमें, बहुत है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, माँ की बताई हुई है। बोलो माँ के संबंध कौन होता है, मेरी माँ की बताई हुई, ऐसी बढ़िया बात है। क्या बात है कि बढ़िया उत्तम है, बाबा कहो तो सही। अरे कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे कहना। मैंने विश्वविद्यालय बनाया, भगवान का नाम ले गया तो मेरी सफलता हुई, और भगवान को भूल गया तो विफलता हुई। अपने जीवन की बात बताई तो भगवान को याद कर लो, इसमें क्या आपको जोर आता है, कोई पसीना आता है क्या, इसमें विद्या पढ़ना पड़ता है। सीधी सीधी बात, जब जमाने में राम राम राम राम राम राम, नारायण नारायण कह दो, राम राम कह दो, वो कोई फर्क नहीं है। उन्होंने तो नारायण शब्द ही कहा था, परंतु इसका नहीं कि नारायण ही नारायण कहो, नारायण नारायण नारायण, तो आदत पड़ जाएगी। हरे कहूंगे नारायण नारायण, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो भगवान अच्युत स्मृति मात्रेण, केवल याद करने मात्र में खुश हो जाए भगवान, और कुछ नहीं चाहते। याद कर लो, एक बार माता कुंती ने कन्हैया से कहा, ये भुआ थी फूफी, तो कन्हैया का बड़ा प्रेम था, कुंती माता की गोदी में खेलते थे कृष्ण भगवान। तो भगवान से यदि कहा कि कन्हैया कहा बुआ जी देख ये युधिष्ठिर आदि तेरे भाई होते हैं, मेरे भाई है, ये दुख पाते हैं, तेरे को शर्म नहीं आती तो रक्षा नहीं करता, दुनिया मात्र रक्षा करने का ठेका लिया और ये तेरे भाई होते हुए दुख पा रहे। कहा माँ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी के दुख का तो मेरे को याद किया, इसने मरा जुआ खेला और सब लगा दिया, अपने को लगा दिया, भाइयों को भी लगा दिया, रिश्ते को भी लगा दिया, माता जी मेरे को याद ही नहीं किया, और मेरे को याद तो करने था, मैं देखूं कोई याद करे, याद किया ही नहीं मेरे को, तब दोबारा मैं क्या करूंगा, था केवल मेरे को याद तो कर लेता और कुछ नहीं, केवल याद है ना तो याद कर लेता। कुंती चुप हो गई, द्रौपदी ने याद किया, 10,000 गज बल घटो और घटो 10 गज चीर नख उगड़ा नहीं कर सके, दुशासन से भुजा थकित भाई बसंत रूप भाई श्याम, याद कर लिया, ऐसे आप भगवान को याद कर केवल उसका नाम ले लो याद, गोविंद द्वारका वास कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरार और भुक्ता मंगता मांग किन जाना सी केशव, क्या केशव आप नहीं जानते कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, कृष्ण गोविंद द्वारका वासी, भगवान ने कहते थे द्वारका वासी कहा तो द्वारका जाकर आया, तेरे कहते यही कहा तो मैं चट कर देता, थोड़ी देर ही श्वास देने लगी, तेरे द्वारका वासी कह दिया, अब द्वारका सुहाना पड़ता, तो आप मानो घेरा थे मेरे दाथ गोपिका ने दैत दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वी धृतास्वस्वाहुचिन्वते, वो कहते दैत दृश्यता गोपिका बैठी थी रुदु सुसु रो रही थी, तो उनके बीच में प्रकट हो गए, क्योंकि वे कहते देख जाओ इन गोपी द्वारका वासी आ जाओ, ऐसा नहीं कहा गोपी द्रौपदी ने कहा तो उनके बीच में प्रकट हो गए, दृश्य तम दिख जाओ दिख गए, ऐसा राम सब ऋतु जन कोई है नहीं, इस वास्ते भगवान ही होकर भगवान का नाम लेते रहो, हर मस्त रहो तो हरदम ही आनंद में रहते, लोग क्या मिल गया, क्या से आगाड़ी मिल गया, क्या तो प्रश्न होता है, प्रश्न है ही नहीं, हम तो पता लग गया नहीं, हम भगवान के हैं, याद आ गई, भूल गए थे और माँ बाप का कुटुंब का मान लिया, अरे हम तो है भगवान के, यहाँ तो आए हुए हैं, यहाँ आप आ गए तो क्या गीत प्रश्न हो गए, ऐसे जल्दी आ गए यहाँ, है तो भगवान के, हम तो भगवान के थे, भगवान के ही है, भगवान के ही रहेंगे, ऐसे भगवान के हम है, ऐसे मस्त रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान की आज्ञा पालन करते रहो, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लो, और हो जैसे प्रसन्न रहो, भगवान ने किया होता है करी गोपाल की सब हो, ऐसे भगवान के सरल हो जाओ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल बात है, कोई परिश्रम नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई योग्यता नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, हेरा था आपके भगवान, हाँ भाई मेरा है, मैं वही वारिश हो जीव लोग, बच्चा कहता माँ माँ मैं तेरा हूँ, तू कहता क्या मेरा है ही तू, ऐसे भगवान के तू मेरा तो है ही, अब नई बात क्या है, मुख तुम तो उपाव है भगवान का होता हुआ तो उपाव, भगवान से विमुख हो जाए, सरमुख हो जी, बस केवल भगवान का हूँ मैं, ये सार बात हो राम को नाम जप भगवान का हो कर नाम, ये मेरे नाथ, ये मेरे प्रभु, ये मेरे स्वामी, स्वामी नहीं मेरे स्वामी, भगवान खुश बहुत होते, बच्चा माँ को कहता है माँ तू मेरी है, राजी हो जाती, प्रसन्न हो जाती, बोली मेरी माँ माँ मैं तेरा हूँ, बोले वो नई बात कह दी, कुछ कोई नई बात हो गई, पर कितनी बढ़िया बात है, बालक माँ से नाराज हो जाता है तो माँ को दंड देता है, तेरा बेटा नहीं बढ़ूंगा, वो समझा कि माँ को बड़ा दंड हो गया, माँ के मेरी गर्ज बहुत है, तेरा बेटा नहीं बनूंगा, बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा क्या, बड़ा हुआ है, ऐसे भगवान को कहते क्यों आप नहीं करता, आपका आपका नहीं बनूंगा मैं, भगवान गर्ज करता जा रहा, बेटा और माँ के लड़ाई हो जाए आपस में तो वो कहता है कि तेरे को माने में जा मैं ही नहीं मान जा, वो जा रहे महाराज। थोड़ी देर में माँ ढूंढ जाती, हार जाती, माँ हारती बच्चा नहीं हारता है। देखो युद्ध में तो बलवान की विजय होती है और प्रेम में निर्बल की विजय होती है। जिसमें थोड़ा बल होता है वो जीत जाता है। ऐ माँ में प्रेम ज्यादा, ऐसे अनंत प्रेमारव भगवान समुद्र, तो भगवान हार जाते। भगवान प्रेम को रोक नहीं सकते, क्यों प्रेम ज्यादा है, जीव में प्रेम थोड़ा है। बात तेरा हो तो मौज, तेरा नहीं हो तो मौज, भगवान का होकर के फिर बस मस्त रहो उसमें, फिर चिंता की बात नहीं है। केवल आज्ञा पालन करना है, भगवान के कायदे से विरुद्ध नहीं चलना है, इतनी यार और कुछ बात नहीं। चिंता तो हरि नाम है और चिंता, चिंता भगवान को न भूल जाए, भगवान से आज्ञा विरुद्ध न हो जाए कोई काम मेरे से, इतना सावधान रहना, फिर सब ठीक होगा, आप सब ठीक होगा। सब भगवान काम करेंगे, भगवान को करने में आनंद आता है। माता होती है ना, बच्चे का काम करने में माँ को सुख होता है। बच्चा मर जाए तो माँ रोती है, अरे आप चली गई तेरे को, रात और दिन काम करना पालन करना पड़ता है, मर गए तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं माने। ऐसे भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है। अर्जुन का रथ हाँकने में कहाँ आनंद आता है, पांडवों के यज्ञ में ब्राह्मणों की पत्तल उठाने में भगवान को आनंद आता है, छोटे से छोटा काम करने में भगवान को आनंद आता है, बच्चे का मेला फेंकती है, प्यार करती है, स्नान करती है, आनंद आता है। धोबी कपड़ा धोता है, जिसे मैल ज्यादा हो धोबी को आनंद आता है, थोड़ा मैल हो तो मस्त नहीं। ऐसे भगवान के भक्तों का पाप दूर करने में भगवान को आनंद आता है। बछड़ा होता है ना गाय का कायदा है कि गाय के चारे में गोमूत्र अथवा गोबर की गंध हो जाए गाय चरेगी नहीं। गोमूत्र की गोबर की गंध हुई गाय चारी चरती, पर बछड़ा है वो मैले में भरा हुआ है, मल लगा हुआ है, जीभ से चारा साफ कर देती है, आनंद आता है। आप धोकर साफ कर दो उस ब्यान में दूध कम होगा, माए का गाय का दूध कम होगा, उस चाटे के गाय का दूध बढ़ जाएगा। और मैंने देखा ऐसे चाटती है बछड़े के खून आ जाता है, गाय की जीभ करनी बहुत होती है, जब कोमल बछड़ा जा बजे ज्यादा प्रेम में चाटती है, होश नहीं। ऐसे वात्सल्य प्रेम भगवान का वात्सल्य प्रेम है, जीभ से चाट कर साफ कर दे। ऐसे भगवान है, ऐसे परम दयालु के रहते हुए दुखी क्यों है, उधर ध्यान ही नहीं देते। कुंती माता कहे, कुंती माता मैं क्या करूं, याद तो कर लेता कम से कम, इतना बड़ा काम किया मेरे को याद ही नहीं किया। इतनी बात है भगवान को याद कर काम करे, नारायण नारायण नारायण, आनंद हो जाएगा, सजगो मौज हो जाएगी, सदा के सुख हो जाएंगे। कई ऐसे नियम है, ये नियमावली है, इसमें कई नियम पालन करने के हैं, कई त्याग करने के हैं, ये ग्रहण करने के नियम है 23, और ये है 13। त्याग करने के, ये ग्रहण करने के त्याग का पन्ना है, ये दो पन्ना उधर लिखा हुआ है, ये तीसरा पन्ना देना है पीछा प्रेस में, मैं ये दिन पालन करूंगा, जिन दिन पालन करना उसके साथ चलने के सही मानो जी मैं करूंगा, ये करूंगा, ऐसा पालन करने के लिए। यहाँ कोई छुपे, यहाँ बीच बांटे नहीं गए, यहाँ नहीं है, आए हुए नहीं है, तो मैं बीच में क्यों दिया मेरे को, मेरे को दिया क्यों का। तो ये है नियम पालन करने का, किसी की मर्जी हो तो ले जाओ, नियम पालन करो। और अपने अपने घरों में रोजाना कीर्तन करना, भगवान नाम का रोजाना कीर्तन, कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। और कलो केशव कीर्तना, कलो तद्धन कीर्तना, कलयुग में भगवान के कीर्तन की महिमा ज्यादा है। कले दोष निधि राजन, दोषों का खजाना है, इसकी एको महान होना, एक बड़ा भाई होना। केश कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ परम। तो रोजाना अपने अपने घरों में आध घंटा घंटा जितना समय मिले बाल बच्चे से कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, बड़ों के चरणों में नमस्कार करना, सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करते हुए भगवान को याद कर गंगा जल की भावना करते हुए स्नान करना और सबको प्रणाम करना, उठते ही पृथ्वी को प्रणाम करे और सबको प्रणाम करे, ऐसा शरीर याद रखो। और अतिथि कोई घर पर आ जाए उसको भोजन देना, बने बनाए अन्न का दान बड़ा पुण्यकारी होता है। अनाज दे देना, रुपये पैसे कवर दिए नहीं, भोजन करने की बड़ी बड़ी रसोई रोटी आदि जैसा हो उधर दे दो। कृष्ण का खास धर्म है और आपस में प्रेम रखना, खटपट आपस में नहीं करना, एक एक की सहायता करो, एक एक से प्रेम करो। बालक होते हैं आपस में प्रेम रखते हैं तो माता पिता राजी होते हैं, और लड़ाई करते हैं तो माँ बाप और थप्पड़ लगाते हैं। पहले आपस में मार खाओ, फिर माँ बाप की मार खाओ, मूर्खता हुई क्यों मार खाओ। प्रेम से रहे, आनंद से रहे तो भगवान बड़े खुश होते हैं, ऐसे सदा ही रहते हुए। रोजिना पाठ करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, सहस्र नाम का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी सुंदरकांड का पाठ करो, रोजिना पाठ करो। अविन्यम दिवसों को याद दारा ध्यान करोगे, कोई दिन खाली न जाए, कुछ कुछ दान करो, कुछ भगवान को याद करो, स्तोत्र पढ़ो, संध्या करो, गायत्री करो। भाई जिन जिन का जो अधिकार है उस अधिकार के अनुसार भगवान की उपासना नित्य नियम करो, रोजाना हर समय करो। याद रखो परमात्मा को, बहुत आनंद होगा, निहाल हो जाओ। नख सिख से पैदा किए जाने चितरा मोर, हरिदास हरि बिसरे बड़ा हरामी खोर। भगवान ने अपना शरीर दिया ये नख सिखा, पैर के नख से लेकर सिखा तक शरीर ऐसा सजाया, ये यहाँ बाल लगाए, यहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते, बुरा लगता है। ठोर ठोर सब चित्र किया, जैसे मोर को चित्र करे इस तरह से सब अंग बनाए।